रुकू और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। रुकू का टॉपिक है बदर के हालात पर तबसरा और सच्चे मोमिनों की सिफात। आयत नंबर एक का टॉपिक है माले गनीमत की बांट से पहले इखलाकी तरबियत की गई। आयत नंबर दो, बल्कि अब आप ऐसा हम क्या करेंगे कि जहां तक एक टॉपिक है वहां तक इकट्ठा लेंगे, तो आयत नंबर दो से चार तक इसका टॉपिक एक साथ लिखेंगे, ईमान से खाली लोग और हकीकत ईमान। आयत नंबर पाँच से आठ तक इन आयतों का टॉपिक है शम्माए रिसालत के जान निसारों की दुआएं। आयत नंबर नौ और दस इसका टॉपिक है सबसे पहला गजवा बदर, बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह। मकासिद देखेंगे। पहला मकसद है सच्चे मोमिनों की खसूसियात को जान सकें, माले गनीमत की बांट के सिलसिले में किए जाने वाले सवाल के जवाब से अपने लिए नसीहत की बातें अखज़ कर सकें। अगला मकसद है हकीकी मोमिनों का अजर जानकर अपने अंदर ईमान पैदा कर सकें। गज़वे बदर के हालात को जानकर ईमान वालों की अल्लाह ताला की तरफ से जो मदद होती है उसको जान सके। बस जी, चलिए अब तिलावत सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم